beyaz güneşli perdeleri basmanda, evi beyaz güneşli perdeleri basmanda, gönül Laz'a geçmiyor bu evdeki Yosma'da. Haydi haydi Yosma kız, bu aşkımı basma kız, ben oldum ambarımda, ben neyim ben Yosma kız. Duman çekti isyak diye ev olup bacak seni, duman çekti isyak diye ev olup bacak seni, benden başka olursa vururum bacak seni. Haydi haydi Yosma kız, bu aşkımı basma kız, en oğluna var moda, ben yiyeyim ve basma kız. Gözler tümüm bebeği, gönlüm kelebeği, gözler tümüm bebeği, gönlüm kelebeği, yatacağım düşünme başına geleceği. Haydi haydi Yosma kız, bu aşkımı basma kız, ben oğlum apar o da beni yeme asma kız. Saçlarının telinde neler çektim elinden, saçlarının telinde neler çektim elinden, çektim derim fark etmez sarsam ince belinden. Haydi haydi Yosma kız, bu aşkımı basma kız, sen oldun aparlıkta beni yeme asma kız. Kayardım 24 lira yarım, kayalarda kayardım 24 lira yarım, sözünü de duran yarım, günlerini sayarım. Haydi haydi Yosma kız, bu aşkımı basma kız, en olduğuna barında beni yine asma kız. Gömer dağı karlandı, güzelim nişanlandı. Gömer dağı karlandı, güzelim nişanlandı. Aldım kara haberi, yüreğim yaralandı. Haydi haydi Yosma kız, bu aşkımı basma kız, el olduğuna barıda beni yeyip el asma kız. Haydi haydi Yosma kız, bu aşkımı basma kız, el olduğuna barıda beni yeyip el asma kız. Haydi haydi Yosma kız.